teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie marszałek Sejmu o celach, jakie powinny przyświecać prezydenturze Karola Nawrockiego. Spotkanie powyborcze w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości z udziałem zwycięzcy głosowania. I Francja, gdzie wynik polskich wyborów mocno podzielił scenę polityczną. Gotowość do współpracy z nowym prezydentem zadeklarował marszałek Sejmu. Szymon Hołownia wskazał główne cele, które powinny przyświecać prezydenturze Karola Nawrockiego. Odbudowanie jedności, odbudowanie wspólnoty, odbudowanie zgody i pokoju w Polsce, która jest tak spolaryzowana jak chyba nigdy dotąd, mimo że przywykliśmy już do polaryzacji. Polsce, która jest po prostu pęknięta na pół. By ostudzić społeczne emocje, marszałek Sejmu proponuje, by rozważyć, czy w przyszłości prezydenta nie powinno wybierać Zgromadzenie Narodowe. Kraje takie jak Niemcy, takie jak Włochy jakoś radzą sobie z takim systemem, a my jeszcze jedne wybory prezydenckie albo jeszcze dwie czy trzy serie i nie wiem, czym to się skończy, patrząc po tym, jak te wybory, jakie namiętności rozbudziły. Szymon Hołownia zapowiedział, że jeszcze dziś, dzień po wyborach, spotkają się liderzy partii koalicyjnych. Zwycięzca tych wyborów, Karol Nawrocki, rozmawia właśnie z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie tej partii w Warszawie. Przy Nowogrodzkiej jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, czego można się po tym spotkaniu spodziewać? Politycy, których spotkałam na Nowogrodzkiej, mówili, że to spotkanie robocze sztabu Karola Nawrockiego. Podsumowanie po zwycięskiej kampanii. Rzeczniczka prezydenta elekta Emilia Wierzbicki mówiła, że sztabowcy z góry zakładali, że nie należy przywiązywać się do wyników sondażowych podanych o godzinie 21 wczoraj wieczorem, które, przypomnijmy, dawały zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Karol Nawrocki był naprawdę niezwykle spokojny już po tych pierwszych wynikach o 21, więc to jest człowiek nie do zdarcia, nie do złamania. Ja myślę, że spokój nas uratował, więc na pewno wielka radość, ale spodziewaliśmy się tego. Spodziewaliśmy się tego wczoraj o 21, że to tak właśnie będzie. Jak to się mówi, jest takie powiedzenie, pycha kroczy przed upadkiem i właśnie tą pychę pokazał tamten sztab, który ogłosił Rafała Trzaskowskiego prezydentem. No był prezydentem całe 2 godziny, jak... Na spotkaniu w siedzibie PiSu, poza podsumowaniem kampanii, mają być też omówione kolejne kroki polityczne. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Dodam, że wieczorem o 20 zapowiedziane jest wystąpienie telewizyjne premiera Donalda Tuska. Po wyborach spadki na warszawskiej giełdzie. Według analityka Xelionu Piotra Kuczyńskiego powodem jest wynik głosowania. Ekspert zaznacza, że przecena jest większa niż na giełdach zachodniej Europy. WIG20 w tej chwili 1,95%. Inaczej mówiąc, jest słabo. Jest słabo bardzo na bankach, które lecą do dołu w sposób dramatyczny, po 3-4%, więc w związku z tym i to możemy zawdzięczać zdecydowanie wygranej pana Nawrockiego. Według Piotra Kuczyńskiego do większej wyprzedaży akcji dojdzie dopiero pod koniec czerwca. Wyniki naszych wyborów prezydenckich wywołały wyraźny podział na scenie politycznej we Francji. Z wygranej Karola Nawrockiego cieszą się narodowcy, z kolei oburzenie wyrażają politycy lewicy. Ani Pałac Elizejski, ani francuski rząd jak dotąd nie pogratulowali zwycięstwa kandydatowi PiSu, relacjonuje z Paryża Stefan Folzer. Na zwycięstwo Karola Nawrockiego pozytywnie zareagowali politycy z prawej strony francuskiej sceny politycznej. Naród polski zabrał głos, a jego wolny i demokratyczny wybór musi zostać uszanowany również przez przywódców z Brukseli, którzy gorąco liczyli na jego porażkę, napisał w mediach społecznościowych szef partii Zjednoczenie Narodowe Jordan Bardella. Gratulacje polskiemu prezydentowi elektowi złożyli czołowi politycy prawicy, m.in. eurodeputowana Marion Maréchal. Na francuskiej lewicy oburzenie. Myślę dzisiaj o wszystkich kobietach walczących o prawo do aborcji w Polsce, które będą jeszcze bardziej kryminalizowane. Zareagowała eurodeputowana Manon Aubry, która podczas kampanii prezydenckiej rozdawała w Polsce tabletki poronne. Zdaniem części francuskich obserwatorów polskie wybory to sygnał ostrzegawczy dla prounijnych elit. Kiedy partie centrowe się obudzą, zrozumieją powagę kryzysu dotykającego demokracje zachodnie i zaczną reagować, pyta znany dyplomata i były ambasador Francji w USA Gérard Araud. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad połowa energii elektrycznej. Od 19 do 22 zaleca się oszczędzanie prądu. W południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach. To był serwis Trójki.

Cały czas od ponad, no teraz to już chyba 70 godzin mam ten utwór w głowie. Shout to the Top, zespół, który nazywa się The Style Council. Paul Weller napisał ten utwór. Piosenka została wydana w roku 1984, więc dosyć dawno temu. Ale idealnie wpisuje się w opowieści, które w poniedziałkowej tonacji często się pojawiają, nawiązując na przykład do seriali. Bardzo często chwalę i wręcz zazdroszczę pracy tym, którzy mogą wybierać piosenki do ilustrowania nowych produkcji, bo często przecież to są właśnie tacy odkrywcy. Czerpią z tego, co kiedyś było, wyjmują na światło dzienne, podobnie trochę jak algorytmy w mediach społecznościowych, i nagle okazuje się, że jakieś perły z przyszłości błyszczą ponownie. A w tym przypadku, w przypadku tej piosenki, mam ją w głowie dlatego, że Jamie XX, który przyjechał do Warszawy i wystąpił na festiwalu Orange w ten weekend, który już za nami, grał set DJ-ski. W różnych formach można go spotkać. Czasami to są live acty, czyli takie połączenia pomiędzy tą przestrzenią elektroniczną a żywymi instrumentami. Czasami to jest właśnie set DJ-ski i tak występował w Warszawie 2 dni temu. No ale to, co w secie DJ-skim jest istotne, to to, że producent znany ze swoich własnych produkcji oczywiście prezentuje te produkcje, ale także wyciąga stare utwory, starsze utwory, utwory, które kocha z jakichś powodów, no i wplata je w te sety. I tak też się stało z piosenką Paula Wellera. Świetnie to zabrzmiało. Nie był to zresztą jedyny tak zwany cover, czyli utwór innego artysty, który Jamie XX zaprezentował, oczywiście odpowiednio przyspieszając, podrabiając, ale najważniejsze jest to, że w tym wszystkim nie zabrakło tych utworów, z którymi z kolei kojarzymy jego twórczość, no bo mam nadzieję, że kojarzymy nie tylko z dawnych czasów z zespołem The XX, ale także z produkcji podpisanych jako Jamie XX. Good times, there's gonna be good times, good times. I know there's gonna be work every day till we meet ends. I fi turn it up on weekends. Boss a toast to your real friend. Tell me why you're drinking, huh? I know there's gonna be good times. Keep bringing up all the money. Good times, there's gonna be good times. Good times. Gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. It had a bit walk up tripping, she get that much time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. Didn't go fast, she speed racer. We go wild, walk to bedtime. She my boss like a grandson. Come here, play, I'm molested. I let her write me my suggestions. Pop quiz, it's a pop quiz. All my money coming clean, you can't pop this. She got that pussy locked up like Lost Mill. Watch out, come to my lights like a radio. Me and Poppy on the same pills. My diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. I'll always take you back for good your sex appeal. Come on, but good time, but a bad one. Say you want give me something long time. Me dream with you see no something like that. I make you sing this song. Thugger. Even in the summertime, me and shout a cutter. Whoa. I swear God, I'ma tell you, dog, got the struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Yeah. I told her mama, I don't mind. move a good time with a bad one. You say you want give me something long time. Me deal with this thing no something like crime. I make you see me fly. Jamie XX bardzo lubi kończyć swoje sety właśnie tym utworem. I know there's gonna be good time. I tak też było w Warszawie podczas jego występu festiwalowego, ale pomiędzy tym, jak zaczyna, a tym, jak kończy, oczywiście dzieje się tak, że trzeba rozpędzić atmosferę, trzeba właściwie przyspieszyć tempo wielokrotnie, stosując wszystkie możliwe triki, jakie w małym palcu mają producenci muzyczni. No i też warto oczywiście pamiętać o tym, że ludzie czekają na konkretne utwory. All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together. Oh.

Ułożone były występy na głównej scenie festiwalowej. Miałam pod opieką dwie młode, bardzo młode fanki Chapel, co spowodowało, że musiałam zrezygnować ze swojej wyrobionej przez lata wędrowania po festiwalach rutyny, która polega głównie na tym, żeby pójść wszędzie, zobaczyć wszystko po 1000 razy. I naprawdę chyba pierwszy raz od dawna stałam pod sceną od zakończenia występu Jamie'ego XX do rozpoczęcia kolejnego, żeby być oczywiście jak najbliżej, czyli w tej wersji czysto fanowskiej, co pozwoliło mi po pierwsze bardzo dokładnie obserwować zmianę dekoracji, budowę wielkiego zamku, który pojawił się na scenie, wkręcanie każdej, dosłownie każdej z 500 000 śrubek, która te dekoracje budowała, no ale przede wszystkim dzięki entuzjazmowi bardzo wielu wspaniałych, naprawdę wspaniałych fanek i fanów wczuć się tak doskonale najpierw w ten nastrój oczekiwania, a potem występ samej artystki, która odwiedziła kraj, cały czas gdzieś w narracjach wyrażając takie zdumienie, jak to jest, że ktoś idzie swoją drogą, często wbrew rodzicom, jak w piosence Pink Panic Club, której wspólnie posłuchaliśmy przed chwilą, a potem nagle okazuje się, że te piosenki są ważne dla ludzi na całym świecie, w najdziwniejszych zakątkach. Nie wiem, czy Polska do tego się akurat zalicza, najdziwniejszego zakątka, ale że piosenki, które ktoś pisze sobie, nie wiedząc, co się kiedyś wydarzy, nagle okazują się przepustką do poznawania ludzi na całym świecie i spotykania osób, które stoją pod sceną i śpiewają dosłownie każde słowo z utworów, które powstawały gdzieś w prywatnej przestrzeni artystki. Muszę powiedzieć krótko, bo nie ma teraz na to czasu, ale w naszych mediach społecznościowych można znaleźć relacje Ani Lalki, że ten występ był świetny, dopracowany od samego początku do samego końca dla wszystkich tych, którzy kochają właśnie takie nabudowane, obudowane zarówno w przestrzeni instrumentów, jak i wykonania, dekoracji, świateł, kostiumów, koncerty. No to to jest bajka, więc jeżeli gdzieś Chapel Royal się wyświetli, albo ktoś chciałby wybrać się w stronę różnych stolic europejskich, to polecam sprawdzenie, czy przypadkiem tam nie występuje, bo w Warszawie zaczęła swoją odnogę europejskiej trasy i tak jak Jamie XX sięgnęła po utwór innego wykonawcy, zdecydowała się na cover utworu, który pojawił się oryginalnie w przestrzeni publicznej w roku 1977. Barracuda amerykańskiego zespołu Heart zabrzmiała w wersji Chapel podczas tego występu i wybrzmiała perfekcyjnie. You Aż się chce stanąć i tak odpowiednio zacząć potrząsać głową i szukać czegokolwiek, co może udawać gitarę. Barracuda w wersji oryginalnej, czyli zespół Heart, rok 1977. Zakładam, że nie wszyscy słuchacze i słuchaczki Trójki poruszają się biegle w latach 70. w muzyce rockowej. Ale to mogę tylko podpowiedzieć, że zespół pochodzi ze Seattle i powstał na początku lat 70., więc to w ogóle ciekawostka do odkrywania. I myślę też o tym, jak bardzo wzrosło zainteresowanie ich muzyką od momentu, jak na przykład spojrzała właśnie na Barracudę z taką miłością Chapel Roan i w swojej wersji przedstawia ją podczas koncertów. A ponieważ ma w zespole same dziewczyny, no to kiedy powstaje ta ściana gitar, naprawdę brzmi to świetnie, ale też wygląda świetnie. A do tego jest coś takiego u Chapel, co pozwala w sposób naprawdę naturalny połączyć z jednej strony utwory oparte ściśle o elektronikę z tymi, które idą wprost w stronę popu, jak i z tymi, które jak chociażby właśnie Barracuda lubią pofiglować sobie jakąś zwodniczą solówką na gitarze elektrycznej. Co ja osobiście nie do końca jakoś lubiłam przez całe życie, ale nagle okazuje się, że przychodzi ktoś, kto potrafi to tak ocieplić i tak podać, że wydaje się to fantastyczne. Nie zabrakło oczywiście także przeboju największego, chociaż gdyby mierzyć reakcję publiczności, to wydaje się, że Giver jest teraz największym przebojem Chapel Run, no ale Good Luck Babe także nie zabrakło, więc teraz w tonacji Trójki się pojawi ta właśnie piosenka, a potem utwór od Charlie XCX, które podczas swojego warszawskiego koncertu w ten weekend nie wykonała, więc tak przekornie. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool with their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, big boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason, the way you are. Trójka. Czarni jak także była gwiazdą Orange Warsaw Festival i tak naprawdę myślę, że dla wielu osób po prostu była artystką zamykającą tegoroczną odsłonę i bezsprzecznie była artystką, która nie decyduje się i jest artystką, aby podczas swoich występów na żywo sięgać po takie utwory, a właściwie po takie wersje swoich utworów jak ta przed chwilą I Think About It All The Time z Bon Iverem. Pewnie ci, którzy Charlie dobrze się interesują, to znają na pamięć, że brat ma także wersję braterską z remiksami, gdzie właśnie różni artyści dołożyli swoje do tych wersji pierwszych, z którymi się spotykaliśmy. Nie będę też przypominała o tym, że brat nie jest pierwszą płytą Charlie XCX i że w ogóle lata 20, XXI wieku to nie są czasy, w których ona objawiła się światu. Ta historia jest dłuższa, no ale bezsprzecznie uwagę całego świata właśnie brat na Charlie zwrócił. I sposób, w jaki wykonuje na koncertach, a właściwie na występach, bo przecież nie są to koncerty, za sekundę powiem dlaczego, płytę jest dokładnie tak, zacytuję sama siebie, prosty, jak muzyka na tej płycie. Nie ma poza samą artystką na scenie nikogo, Tutaj niebudowane są zamki, nie ma zespołu złożonego z dziewcząt, jest muzyka bardzo głośna, oczywiście z nastawieniem na to, żeby robić, i tutaj zacytuję moje młodsze podopieczne, drop-bity od czasu do czasu, liczą się światła, liczy się realizacja wideo robiona na żywo, no i przede wszystkim najważniejsza jest sama ona, Charlie XCX, w nieustannym natarciu tanecznym, niezmęczona przez godzinę wykonywania swoich utworów, podpierając się bardzo gęsto playbackiem, ale nie o to właściwie tutaj toczy się rozgrywka, bo nie jest to ani udawanie koncertu, ani udawanie, że jest to popis wokalny, ani szukanie harmonii muzycznej. Jest to po prostu godzinna, zorganizowana świetnie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie, zwalnianie, przyspieszanie tempa. Impreza taneczna, której bohaterka świetnie się spełnia w roli też osoby zachęcających innych do udziału, więc biorąc pod uwagę, jak wiele tysięcy ludzi oglądało ją w Warszawie i ta jedna istota na tej scenie była w stanie ich wszystkich porwać, zaczarować i skierować ich uwagę dokładnie w tym samym momencie na taniec, no to muszę powiedzieć, że jest to naprawdę warte odnotowania. I gdyby ktoś miał okazję Charlie XCX na tej trasie Brat, która jak ona twierdzi miała trwać jedno lato, ale chciałaby, aby trwała być może nawet zawsze, to zdecydowanie polecam, bo jest to jedno z tych przeżyć, które nie służy deliberowaniu na temat selektywności dźwięku, ale wspólnotowemu tańczeniu i odczuwaniu z takiej grupowej przyjemności. Nie dla wszystkich, ale wtajemniczeni, zachwyceni. It's so confusing sometimes to be a girl. It's so confusing sometimes to be a girl. How do you feel being a girl? Sometimes I think you might hate me. Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. You always say let's go out, so we go eat at a restaurant. Sometimes it feels a bit awkward, 'cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl. bardzo duża bomba pewności siebie kobiecej i bardzo duży zastrzyk energii Charlie XCX z głowy, a właściwie z obserwacji licznych koszulek tańczących przede mną. Powiem, że najbliższe występy to Barcelona, czyli Primavera, Paryż, Green Festival, chyba tak nazywa się ta impreza, a potem kolejne miasta europejskie. To na zakończenie. Wybiegamy w przyszłość, chociaż artystka myślę, że może być też takim wzorem dla samej Charlie. No, wzrastając w Wielkiej Brytanii, trudno było nie trafić na Roisin Murphy, która wspaniale przez te wszystkie lata zbierała doświadczenia, czy to z Moloko, czy podczas kariery solowej, liczne współprace, ale przede wszystkim dzikie występy sceniczne i to ją na pewno z Charlie łączy, nieustannie w ruchu, nieustannie w tańcu, ale do tego zespoły, obudowa, kostiumy, o czym będzie można się przekonać w Polsce na Festiwalu Malta już 24 czerwca. Ona, ostatnio zauważyłam, bardzo lubi rozpoczynać swoje solowe występy od sięgania w przeszłość zespołu Moloko, tak więc na 99% także w Poznaniu zacznie od Pure Pleasure Seeker, czyli utworu, którym się dzisiaj pożegnamy. I jeszcze dołączę do niego utwór od artysty Poté, który będzie Roisin Murphy w Poznaniu supportował. Więc na naszej antenie odwrócona kolejność. W Poznaniu najpierw on, potem ona. A bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji. Ja, czyli Agnieszka Szydłowska i realizująca program Elżbieta Malinowska. Trójka.